ها نفسی مثل قریبه ها میری، دوام همیشه پشتته تو کنج غربت نمیری، آبرو دارتم شدم تو این همه حرف و سخن، ببین چقدر دوست دارم گریه داره احوال من. پشت سرت بد نمیگم، رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای زیام بکن، پروتر از تو ندیدم. چقدر بگم درست میشه، لج بازیم حدی داره، آخر کل کلم باشه تو روی تو کم میاره. همیشه پشتته تو کنج غربت نمیری، آبرو دارتم شدم تو این همه حرف و سخن، ببین چقدر دوست دارم گریه داره احوال من. پشت سرت بد نمیگم، رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای زیام بکن، پروتر از تو ندیدم. چقدر بگم درست میشه، لج بازیم حدی داره، آخر کل کلم باشه تو روی تو کلم.